1. Mark Stone, kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami, vešel do svého luxusního pokoje v posledním patře vysoké budovy v centru New Yorku. Byl to velmi hezký, asi 35letý muž atletické postavy, s energickými rysy v ošlehané tváři. Zamířil k baru a nalil si velkou sklenici pomerančové šťávy. Cítil se trochu nesvůj. Ráno se vrátil z náročné výpravy a zavezl svého androida Reje do továrny kvůli řadě nutných oprav. Inženýr Paul Stéman si vzal robota hned na starost. Mark měl pocit, jako by přišel o část sebe samotného. Během let se mezi strojem a člověkem vytvořila přátelská pouta. Kybernetici sice tvrdili, že roboti mohou reagovat pouze podle programu, kterým byli vybaveni, ale Mark věděl, že to tak docela není pravda. Kdykoliv byl v nebezpečí, vložil se Ray do věci s až nebezpečným zanícením, které ho ovšem několikrát zachránilo. Ani Mark však neváhal nasadit život, když táhl Raye, zbaveného energie, několik dní nehostinnou džunglí plnou nástrah. Byly jejich vztahy ovlivněny skutečností, že robot byl vybaven psychickým zesilovačem, který mu umožňoval zachycovat myšlenky svého přítele. Mark, který se na jedné výpravě setkal se zvláštní rostlinnou bytostí, byl zase vynikající telepat. Vyprázdnil svou sklenici a začal přemýšlet o tom, jak strávit dnešní večer. Obvykle po návratu z výpravy pospíchal za Elsou Svensonovou, nejbohatší ženou galaxie, se kterou udržoval něžné vztahy. Na neštěstí mu unuděná sekretářka sdělila, že Elsa je na služební cestě a že neví, kdy se vrátí. Mark váhal, jestli se má navečeřet sám a jít si brzy lehnout, nebo zavolat nějakému svému příteli. Ani jedno z těchto řešení ho neuspokojovalo. Vyzvánění videotelefonu ho vytrhlo z úvah. Tvář, která se objevila na obrazovce, byla vrásčitá, s jasně modrýma očima za kovovými obroučkami brýlí. Stonea překvapilo, co mu může chtít soudce Nevcomp, jeden z nejlepších advokátů na zemi a Elsin právní poradce. Soudce se lehce usmál. Jsem rád, že vás vidím, kapitáne. Dorazil jsem až dnes ráno. Vím, v SDPP mě informovali. Na soudcově čele se objevily hluboké vrásky. Mám vážný problém a doufám, že mohu počítat s vaší diskrétností. Samozřejmě. Nezapomínám, že jste mi pomohl, kdykoliv jsem to potřeboval. Po chvíli ticha se Nevcomp ozval. Znáte Terranii 19? Jestli se nemýlím, jedná se o nedávno objevenou teramorfní planetu, kde byla povolena kolonizace, protože tu neexistovala civilizace. Ještě dnes nemůže mít víc než pár tisíc obyvatel. Minulý rok tam objevili diamantové doly a slečna Svensonová dostala koncesi na těžbu. Já sám jsem to měl na starosti. Po delší pauze pomalu pokračoval. Společnost jí neposílala výsledky u závěrky a proto se slečna Svensonová minulý týden rozhodla, že je překvapí nenadálou inspekcí. Těsně před odletem mě ale pověřila jinou záležitostí. Jakou? Čistě bankovní. Jde o zvýšení základního kapitálu, aby si zachovala většinový podíl společnosti. Včera mi měla dát své instrukce. Ale už se neozvala. Je možné, že na to zapomněla. Advokát zvedl obočí a v očích se mu zablísklo. Znáte ji stejně dobře jako já. Nikdy nic nezanedbá, zvlášť když se jedná o tak důležitou věc. Máte pravdu. Volal jsem také Angusi Schoreovi, řediteli důlní společnosti. Řekl mi, že slečna Svensonová odjela na místo těžby a že ji nezastihl. Nevcomp potřásl hlavou a vzdychl. Připadal mi dost otupělý a letargický. Nedostal jsem z něj skoro nic. Zvláštní, zabručel Mark a cítil, jak na něj padá špatná nálada. Elsa se obvykle obklopovala schopnými lidmi. Také si myslím. Chápejte, že mě to zneklidňuje. Hlásil jsem to admirálu Neumanovi z vesmírné policie a ten slíbil, že sežene nějaké informace. Bohužel, ale doposud ještě nemají žádné vysvětlení. To je zlé. Musím hned vyrazit na Terranii 19. Soudcův pohled se rozjasnil. Neodvažoval jsem se vás o to požádat. Ale vím, že jste jediný člověk, se kterým můžu počítat. Přerušil Markovi protesty a dodal s ironickým úsměvem, čím je člověk bohatší, tím méně má přátel. A ona je nejbohatší v galaxii. Jak jen to bude možné, dám vám vědět, co se děje. Ještě něco. Co bude s tím zvýšením kapitálu? Volal jsem k ní do kanceláře, ale nikdo na sebe nechce vzít odpovědnost a investovat 20 milionů dolarů. Mark chvíli přemýšlel. I díky Else byl zabezpečen tak slušně, že si mohl dovolit vést zahálčivý život bohatého playboye. Dokonce to jednou na 3 měsíce zkusil. A málem umřel nudou. Vrátil se tedy znovu k nebezpečnému a dobrodružnému životu agenta služby pro dohled nad primitivními planetami. Každopádně však 20 milionů dolarů představovalo celou jeho hotovost. Else by tedy to zvýšení kapitálu potřebovala. Vždyť vám to říkám. Ta suma vám možná připadá přehnaná, ale ve skutečnosti je to minimum na zachování kontroly takové banky. Navíc ta částka nemusí být vyplacena, ale složena jako záloha, abychom mohli čelit konkurenčním skupinám. Mark už neváhal ani vteřinu. Vytáhl z kapsy své kombinézy plastikovou kartu, zasunul ji do počítače a zmáčkl několik tlačítek. Tady je to. Dám vám plnou moc na moje konto. Použijte peníze tak, jak by to udělala Else. Kromě toho jsem si z jedné výpravy přivezl velký diamant. Myslel jsem, že ho daruji slečně Svenssonové k narozeninám. Přivezu ho k vám do kanceláře. Když to bude potřeba, prodejte ho, dostanete za něj dobrých 10 milionů. Nevcomp se neznatelně usmál. To, co děláte, je nebezpečné. Můžete přijít o všechno. Mark pokrčil rameny a odvětil. Až doteď jsem žil jen ze svého platu agenta. Jestli se zrujnuji, na mých zvicích se stejně nic nezmění. Nemějte obavy. A pak, vím, že vám můžu důvěřovat. Děkuji, kapitáne. Až budete na Terranii 19, nezapomeňte mi posílat zprávy. Obrazovka pohasla a Mark okamžitě vytočil číslo továrny na roboty. Paul Stéman byl ještě ve své kanceláři. Už jste začali opravovat reje. 10 minut po vašem odchodu už byla celá skupina v plné práci. Momentálně je demontovaný. Už bylo na čase. Dlouho jsem neviděl androida v tak ubohém stavu. Dny strávené v džungli nebo v bažinách jeho elektrickým obvodům moc neprospěly. V Markově tváři se objevil rozmrzelý výraz. Jak rychle ho můžete dát do pořádku? I kdybychom pracovali nepřetržitě, nedřív než za 2 dny. Kruci. Snažte se dokončit opravy co nejdříve, děkuju vám předem. Kapitán ukončil rozhovor. Byl rozladěný při pomyšlení, že musí podniknout dlouhou cestu bez svého oblíbeného společníka. Do poznámkového bloku, ležícího vedle videotelefonu, načmáral pro Reje vzkaz, leď za mnou na Terranii 19. Je to důležité. Pak si rychle připravil cestovní tašku, do které trochu bez rozmyslu nacpal svoje věci a sešel na parkoviště, kde nasedl do transvozidla. Krátce se zastavil u Nevcomba, kterému odevzdal váček s diamantem a pak zamířil přímo k astroportu. V obrovské hale, připomínající úl, se z počítače dozvěděl, že příští Kargonev odlétá na Terranii 19 až za 4 dny. Zamířil ke kanceláři galaktické služby, společnosti, která pronajímala malé výletní astronefy. Příjemná, blondětá sekretářka mu na jeho dotaz odpověděla. Naše vesmírná loď je opravdový skvost. Kdy si přejete odletět? Dnes večer. Cíl a délka pobytu. Terranie 19, počítám, že tam zůstanu asi 10 dnů. Mladá žena vyťukávala údaje na klávesnici počítače. Musíte složit 100 000 dolarů. Mark vytáhl svou kreditní kartu a licenci astronauta. Blondýna doklady s úsměvem uchopila a upřela na Marka zvědavý pohled. Zákazník, schopný vyplatit takovou sumu, ji nemohl nezajímat. Její oči naznačovaly, že by se vůbec nebránila nějakému návrhu. Na neštěstí pro ní měl Mark úplně jiné starosti. S povzdechem mu vrátila kreditní kartu. A je to vyřízeno, kapitáne. Odlet za 30 minut, dráha 4Z. Mark využil několika minut, které mu zbývaly, k nákupům v automatech. 2 mužů, kteří živě diskutovali s blondětou sekretářkou, si nevšiml. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark. Stone.